گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217. هنرمندان محجوبی، جواد معروفی، تجویدی، همایون خرم، حبیب الله بدیعی، عباس شاپوری، سلیم فرزان، میر نقیبی، مجید، علیرضا ایزدی، امیر ناصر افتتاح. گوینده روشنک. آهنگ دشتی. در این برنامه که به یاد هنرمند فقید رضا محجوبی تنظیم یافته، چهار مضرابی از وی خواهید شنید که شادروان ابوالحسن سبا تکمیل و ثبت و هنرمند ارجمند جواد معروفی برای ارکستر تنظیم نموده است. مستم، خرابم، بی خودم. مستم، خرابم، بی خودم، منعم مکن، عیبم مگو. افتان و خیزان می روم، می بینو این با کس مگو. ای عارف بی خویشتن، خنده مزن بر عاشقان. ای عارف بی خویشتن، خنده مزن بر عاشقان. دیوانواری می روم، خانه به خانه، کو به کو. Thank you. کلامی موزون، عرفانی و دلانگیز که سرجوشی از دل خروشان عاشقی چون مولاناست، برنامه‌ای را آغاز نمودیم که تیان آهنگی از هنرمند ارجمند مرتضی محجوبی توأم با نظمی دلنشین از صاحب دلی چون رهی معینی به سم می‌رسد، آهنگی که کاروانش نامیده ایم. ابیات دیگر به ترتیب از عراقی، شیخ اجل سعدی، افسر بختیاری و عطار است و آوای گرم و تحریر لطیف از هنرمند ارجمند بنان. Thank you. گرم ز دل برام رم آتش از دلم خیزد چون ستار از مجگانم عشق آتشین ریزد تو پاره بون رود بخانم از زمین بر آسمون رود دورم یارم خون میبارم به درد پرده بنواز هان از سر درد درده هاواز تا سوخته ای دمی بنالد تا شیفته ای شود سرفراز که گویی آهوی سردر کمندر دودگهی بر درد بی گهی بر حال بی سامان بخندم نمجنونم که دل بردارم از دوست مدگر آقلی بیهو بپنده مدگر آقلی بیهو نمجنونم که دل بردارم از دوست مده گر عاقلی بیهوده پندم نمجنونم که دل بردارم از دوست نمجنونم که دل مده گر آقلی بیهوده پندم مده گر آقلی بیهوده پندم Thank you. بساز تا بسوزم، ای یار بساز تا بسوزم، با سوز دلم بساز و بنواز. سوختن من است رایت، من ساختم، بسوز و بگداز. Thank you. تو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی سمون داد دور از یار من خون می‌بارم Thank you. اتاب من ما که گذشته ام ز هستی، من و فکر جان سپردن، تو و کار خود پرستی. به شکستیان دلی را که شکسته بود ز عشقت، ز چه رو به خیش بالی که شکسته شکستی. موسیقی